Isanganiro. Imetimia saa 7 na dakika 20 katika studio zetu za Radio Isanganiro zizopo hapa jijini Bujumbura sawia na Kayunga, saa 8 na dakika 20 Kayunga nchini Uganda. Kuna haya, karibu kuifuata taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili tunayoanza kwa muhtasari wake. Maafisa wa jeshi la polisi kusamehewa ushuru wa gari watakapo staafu. Bunge la taifa lapasisha muswada wa sheria husika. Na watoto wasichana wabakwa ndani ya muda usiofika siku moja katika maeneo tofauti mkoani Rumonge. Viongozi wa vijiji Rugenge na Gahwazi wangatuliwa huko Bubanza. Muda ukituruhusu tutafika huko Uganda, ambapo jeshi la Uganda la kita kambi nje ya nyumba ya Bobi Wine kabla ya uchaguzi, ya kampeni ya uchaguzi mdogo. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Arbel Nduwayo. Hapa studio mimi ni Romualde Niyo Yabivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Afisa wa polisi anayestaafu anapewa msamaha wa shuru wa gari kama inavyochomoza katika muswada wa marekebisho ya sheria ya maafisa katika jeshi la polisi uliopasishwa na bunge la taifa Jumatatu hii. Baadhi ya wabunge walionyesha wasiwasi kuwa hali hiyo huweza kupelekea kupanda kwa marupurupu yaliyokuwa yametengwa kwa ajili yao. Hata hivyo, waziri wa usalama na mtazamo tofauti na huo wa wabunge. Moize Misago alikuwa bungeni na kuandaa taarifa ifuatayo. Kifungu cha 34 cha mswada wa sheria kinatoa haki kwa afisa wa polisi anayestaafu kuingiza gari pasina kulipa ushuru. Waziri mwenye dhamana ya usalama anaeleza kuwa ni kuwarathishia wale wanaotaka kuingiza gari wanapostaafu. Baadhi ya wabunge wanaona kwamba hali hiyo itaongeza misamaha ya kutolipa ushuru iliyotolewa katika bajeti ya serikali. Mbunge Agaton Gwasa ni mmoja wao. Mubijanye na exoneration. Kuhusu msamaha wa ushuru, sheria ya bajeti inatenga bilioni 18, lakini kila mwaka kuna kuzidisha kiwango hicho hadi mamia ya mabilioni. Tukiongeza tena misamaha, kutakuwa kama kuunda mchezo wa kamari kwa serikali. Kwa nini tusifikirie kuwapa kitita fulani maafisa hao mara watakapo staafu? Mwenyekiti wa baraza la bunge anaona kuwa utoaji wa misamaha hiyo kwa maafisa wanaostaafu unaeleweka. Misamaha hiyo inapaswa kutajwa katika sheria ya utekelezaji, amezidi na kusema Daniel Jelaze Ndabirabe. Waziri wa mambo ya ndani, usalama na maendeleo ya jamii Gervinde Rakobucha anaona kwamba utoaji wa misamaha hiyo kwa maafisa hao ni heshima kwa taifa. Afisa wa polisi ambaye alifanya vizuri kazi na changamoto zote ambazo alitambuka anapofikia umri wa kustaafu, pia serikali ikampa msamaha huo wa kutolipa ushuru wa kuleta gari, nafikiri kuwa ni jambo zuri. Sifikiri kwamba maafisa hao ndio watapelekea ongezeko la msamaha wa kutolipa ushuru, hasa pale ambapo hawafanyi kama wengine kwa kuingia giza gari za bei kubwa. Ama kuhusu makundi mengine ya walio katika jeshi la polisi, waziri Ndirakobucha alibaini kwamba alianza na kundi hilo la maafisa wanaostaafu kutokana na uwezo uliopo serikalini. Shukrani Moize Misago. Tutoke hapa jijini Bujumbura tuelekee kusini mwa Burundi, ambapo watoto wasichana wawili, mmoja mwenye umri wa miaka 12 na mwingine 13 wamebakwa katika tarafa na mkoa wa Rumonge ndani ya kipindi kisichozidi saa 24. Watetezi wa haki za watoto tarafani humo wanaomba sheria kuchukua mkondo wake kwa kuadhibu vikali atakayepatwa na hatia. Mmoja mwa watuhumiwa, kijana mwenye umri wa miaka 23, yuko mikononi mwa polisi tangu Jumatatu hii kwa ajili ya uchunguzi na kufikishwa mahakamani endapo atakutwa na kosa. Taarifa ya Jean-Pierre Misago inasomwa studio na Ismaeli Kwizera. Msichana mwenye umri wa miaka 13 amebakwa na mtumishi wa ndani mwenye umri wa miaka 23 kama jinsi zinavyoeleza duru za polisi mkoani Rumonge. Mvulana huyo alimkamata msichana huyo alipokuwa analelewa katika mtaa wa Rukinga mjini Rumonge. Alisubiri waliokuwa wanamlea msichana huyo walipoondoka kuelekea kazini kama mida saa 1 asubuhi ya hii Ijumatatu kama jinsi wanavyoeleza majirani. Baada ya kurejesha fahamu, msichana huyo alianza kusimulia kilichomkuta, kisha akapelekwa hospitalini haraka iwezekanavyo, na mvulana huyo alikamatwa kwa ajili ya uchunguzi. Hayo yaliyotokea katika mtaa wa Rukinga yamejiri kabla ya masaa 14 msichana mwingine mwenye umri wa miaka 12 alibakwa katika kijiji cha Minago ni katika tarafa na mkoa wa Rumonge. Ilikuwa alfajiri ya hii Ijumapili. Anayeshutumiwa uhalifu huo amekuwa amejifunika uso wake ili asiweze kutambulika, na hadi sasa bado hajafahamika. Aliendesha uhalifu huo baada ya kuwatia uoga wasichana watatu waliokuwa wakiwinda ndege katika shamba la mpunga. Kisha baadaye akamchukua msichana mmoja miongoni mwa hao watatu akisema kuwa anampeleka kwa viongozi tawala. Alimwambia msichana mwingine kwenda kutoa taarifa kwa wazazi wake, kisha mwingine akamwambia kubaki anachunga shamba na vifaa walivyokuwa wameandaa chakula kama jinsi wanavyofahamisha wanaharakati wa haki za watoto mkoani Rumonge. Msichana huyo alipelekwa hospitalini, lakini wanaharakati hao wa haki za watoto mkoani Rumonge wanaomba kufanyika uchunguzi wa kina ili mhalifu abainike kisha adhibiwe kisheria pamoja na huyo aliyekamatwa katika mtaa wa Rukinga. Taarifa ya Jean-Pierre Minisago kama alivyokujia katika sauti ya Ismaeli Kwizela. Viongozi wa vijiji Rugenge na Gahwa zitlafani Mhanda mkoani Bubanza wamevuliwa nyadhifa zao kwa hatua ya baraza la madiwani Jumapili hii. Wanatuhumiwa makosa tofauti kiwemo kupendelea katika ugavi wa msaada wa watu maskini, kuleta ubaguzi kati ya raia na makosa mengine. Hayo nathibitishwa na katibu tarafa Manda na kuuliza kuwa watarejelewa hivi karibuni. Punde tunaendelea na taarifa yetu. Isanganiro. Taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Uhaba wa maji safi walipotiwa mtani Gikungu Lirale kata Gihosha jijini Bujumbura yapata siku nne. Baadhi ya raia wameiambia Radio Isanganiro kwamba wana hofu ya kupatwa na maradhi yanayotokana na usafi mdogo. Wanaomba swala hilo litatuliwe wapate huduma ya maji safi. Hawa ni baadhi yao. Sisi tuko na shida na maji sana tena sana. Tunamaliza kitu cha siku nne hatuna maji. Na unajua kama maisha ni maji, na unajua kama maji ndio kila kitu katika maisha ya binadamu. Sijui kitu chenye kimekuwa, sijui tatizo lenye liko juu tumikose maji hatujui, lakini tunaomba tu waturudishie maji juu zingine quartier ziko na maji, na tuko na bomba tu moja ile ya reta ndio imemo maji tu. Mawani maopangu hatuna maji kabisa. Ni changamoto gani zinazowakumba mkikosa maji? Watu hivi wanahangaika sana kwa juu kwa kukosa maji ya kuosha vyombo, ya kufua, na hiyo ni tatizo sana. Wanafunzi wanakosa maji ya kunani ya kunawa kwenda shuleni. Usafi unakuwa mdogo. Ya unakutana vyombo vinaingia kwa mainzi sana. Atukoropi manyumba tufui. Na kukula pako weto hivyo wakuli juu ya maji, wanaenda makafetaria. Na wakati huu wa mlipuko wa virusi vya corona, ni nini kinatokea mkosa maji? Unajua kama tukikosa maji na wakati virus unatuambia tuikinge kwa kutumia maji na sabuni, na hakuna hata maji ya kufulisha ama ya kuosha vyombo. Hatuwezi tukapata maji ya kunawa mikono eti tuko tunajiziwia tusiumwi corona. Sasa tunaomba hivi watugeuzie nani tuiyo za maji, batie zingine zilikuwa ndogo watie zingine za nani za mnene. Ndio kisi tunaomba. Hivi watu wanahangaika sana. Hao ni baadhi ya raia wa mtani Gikungu Lirale kama walivyokuwa wanazunguza na mwenzetu Jando Je ila kuzi kwa upande utawala. Mmoja wa viongozi wa mtaa huo amesema kuwa swala hilo wanalitambua na tayari limefikishwa kwenye ngazi husika. Na raia wanaohitaji saruji inayotengenezwa na kiwanda Busiko wanasema kuwa bidhaa hiyo inapatikana kwa shida ya pata kipindi cha zaidi ya miezi mitatu hapa jijini Bujumbura. Katika sehemu za biashara ya simenti kama vile mtani Aziatike na eneo maarufu Gare du Nord, baadhi ya wafanyabiashara wanaeleza kwamba mara inapopatikana hudumu muda mfupi kwa sababu ya idadi kubwa ya walio na mahitaji yake. Wanaomba upatikanaji wake wapate kuhudumia raia. Na sehemu kubwa ya makao makuu ya mkoa wa Cibitoke haina huduma ya umeme yapata zaidi ya wiki moja. Chanzo cha ukosefu huo kinaweza kuwa ni hitilafu iliyotokea katika mtambo wa transformer. Raia wanaoendesha shughuli zao kama vile kinyozi, wanaotumia vinu vya kusagia nafaka, wanaouza maziwa na wengine wanalamikia kuingia hasara siku hizi. Wanaomba mtambo huo kurejelewa wapate kufanya kazi tena zinazowasaidia kuingiza kipato na kutunza familia. Kiongozi wa shirika la ugavi wa maji na umeme mkoani Cibitoke anafahamisha kuwa swala hilo tayari alilifikisha kwa ngazi husika na kuwaomba kuvuta subira, akisisitiza kuwa anaendelea kulifuatilia kwa karibu. Na kiwanda cha kutengeneza sukari Sosumo kinasema kutolewa sababu za bidhaa hiyo kutowafikia vyema walio na mahitaji yake. Afisa mawasiliano katika kiwanda hicho anasema kuwa jukumu la Sosumo lina mipaka katika utoaji na kuondoa kwenye orodha wanaokamatwa kwa makosa. Kufuatia hayo, Jean-Pierre Nzobandura anaomba kuzidisha juhudi katika ushirikiano wa viongozi tawala na idara ya ujasusi kwa madhumuni ya kutokomeza visa vya ulanguzi. Tumusikilize anatafsiri kwa Kiswahili na Ismaili Kwizera. Mnaona nyewe wenyewe tangu mlipowasili shughuli ambayo tuko tunaifanya ni ya kugawa sukari kwa raia, lakini tunaigawa kwa mpangilio na tunafahamisha watu wote. Leo ni kwa watu wa Ngagara, jana walipata watu wa Kamenge, juzi walipata watu wa Rohero. Hata mimi naishi katika mitaa, malalamiko kama hayo nayasikia, lakini siwezi kukaa kwenye ofisi hizi niko nagawa sukari kisha niende katika kila duka ili kuchunguza wanayo yafanya. Hapa tuna orodha ya watu walio kubaliwa kupewa sukari, basi huwa tunawafa. Huwa tunatoa ripoti kwa viongozi tawala sukari ambayo tumeuza na walioipewa katika tarafa zao ili nao wajue cha kufanya. Kwa upande wetu sisi kama Sosumo, kwa yule ambaye tunayempatia sukari kama hajakamatwa kwa kosa, sisi tunaendelea kumpa. Inafikia watu ambao tunawapa sukari wanakamatwa katika makosa, kisha sisi tunapita katika orodha zetu za watakao upata sukari. Naweza kuwapatia mfano wa hivi karibuni ambao kuna watu wamepata sukari mwezi uliopita, na kwa sasa tuna nyaraka ambazo zinaonesha kuwa hawatorudi kupata sukari. Nacho kiomba ni kudumisha ushirikiano kati yetu na viongozi tawala au viongozi wa upelelezi, ili kile wanachokiweza kutusaidia watusaidie. Ama raia wote ambaye anayeelewa mambo ya kujenga taifa anaweza kuwasota kidole wale wenye kuonesha mwenendo mbaya kama huyo ili wafahamike. Igihabunye ko ari abantu bari kwarigenza nabi muri rudandutse rw'isukari n'ico buza ko batuvunira kagoye. Naam, afisa wa mawasiliano katika kiwanda cha kutengeneza sukari Sosumo amesema hayo baada ya raia wa kaskazini mwa jiji la Bujumbura kulalamikia uhaba wa bidhaa hiyo. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari, tugusie kidogo habari kutoka ugenini, ambapo kiongozi wa upinzani nchini Uganda Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine ametuma picha ya polisi na jeshi wakionekana nje ya nyumba yake kabla ya kampeni za uchaguzi mdogo unaotarajiwa kufanyika katika wilaya ya Kayunga. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, Burundi, Rais Yoweri Museveni anatarajiwa kutembelea katika wilaya ya Kayunga kumfanyia kampeni mgombea wa chama tawala anayewania nafasi ya wenyekiti. Uchaguzi mdogo huo umepangwa kufanyika Alhamisi hii na chama tawala na upinzani kwa pamoja vinataka kuonyesha uwezo wao katika eneo hilo. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa taarifa ya mchana wa leo haina cha ziada. Usikose kuendelea kusikiliza vipindi vingine vya Radio Isanganiro. Hapa studio ulikuwa na mimi Romuald Niyoivuze.